राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 10 जुलाई 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। के प्रसंग में एक बात पूछनी थी, धनी और धन है? धनी और धन, धनम अस्यास्ति इति धनी। प्रार्थना में कहा कि क्षेत्र और क्षेत्री, इनका जो संबंध है ये संबंध धनी और धन के समान नहीं है। तो क्षेत्रम अस्यास्ति इति क्षेत्री और धनम अस्यास्ति इति धनी, तो कैसे नहीं है ये थोड़ी सी। आप पूछते हैं कि आज जो आप तुमने एक बात कही कि क्षेत्र और क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्री, तो क्षेत्रज्ञ है कहीं नाम दिया है देही, नमान सन्यासी नमान देही, वहां देह तो देही तो देह देही होते हैं ऐसे नहीं है। क्षेत्रीय और क्षेत्रीय होते हैं ऐसे नहीं है, इनमें फर्क है। उसका बारीक है थोड़ा बारीक। जब धन होता है तो धन से वो धनवान कहलाता है, तो धनवान और धनी की एक जाति है, एक जाति दोनों जड़ है। अरे यहां क्षेत्र की जड़ नहीं है, क्षेत्र जड़ है। क्षेत्र में शास्त्री थी, क्षेत्र जिसका हो सदा क्षेत्री, तो देखने में क्षेत्री दिखता है, पर क्षेत्री और क्षेत्र की में बड़ा फर्क है, दिन रात का फर्क जितना फर्क है। क्षेत्र की तो होता है जीव जो चेतन है, और क्षेत्र होता है जड़ जो कि प्रकृति है। और स्वयं आप सब है परमात्मा का अंश हो, और क्षेत्र ये प्रकृति का अंश है, तो क्षेत्र की क्षेत्रीय की दोनों की जाति अलग अलग है। शंका करो ये क्षेत्र के साथ जब तक संबंध है तो वो क्षेत्रीय कहलाता है, तो कहलावे तो बने का। इसी प्रकार से जब धन के साथ संबंध है तो वो धनी कहलाता है, तो धनी जाने तो ठीक है। आप शंका करते हैं कि जैसे धन अपने पास है तो धन में से धनी कहलाता है, ऐसे क्षेत्र तुम्हारे है, तुम क्षेत्री हो, तो उस मैरिज में क्या फर्क है। तो धनी शरीर ही कहलाता है, आत्मा का नाम धनी नहीं है, आत्मा के साथ धन का संबंध नहीं है। अनिवार्य जाति एक है, तो आत्मा का तो क्षेत्र के साथ भी संबंध नहीं है, आत्मा का क्षेत्र के साथ भी संबंध नहीं है, जैसे धन के साथ नहीं है, क्षेत्र के साथ नहीं। क्षेत्र के साथ नहीं होते हुए क्षेत्रीय कहते हैं कि वो जानने के लिए वहाँ एक है और यहाँ एक नहीं है। क्षेत्रीय कहने का तात्पर्य चेतन है, धन्य आदमी कहने का चेतन से संबंध नहीं है, जड़ संबंध है। जड़ धन है जिसका उस बात नहीं, ऐसे क्षेत्र जिसका है, क्षेत्र से है ही नहीं। ये तो अतीत है, गुणातीत है, क्षेत्र ही गुणातीत है। और क्षेत्र होता है तो सब गुणों से होता है। ध्यान दो क्षेत्र तो गुणों से ही होता है, परमात्मा से होता ही नहीं। और क्षेत्र क्या है, वो क्षेत्र से नहीं होकर के परमात्मा का अंश है, चेतन है। धनी तो दो ही गलत है, जैसे धनी है तो धन और धनी की तुच्छ संज्ञा एक है, पर क्षेत्र के और क्षेत्र की एक संज्ञा नहीं है। आप समझो, शंका करो अवश्य ही, नहीं तो मान लो। यहाँ क्षेत्र के नाम चेतन का है, क्षेत्र क्षेत्र की ओर एवं ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान चक्षुषा देगा तो क्षेत्र के नाम नहीं रहेगा उसका। क्षेत्र के शब्द की बात नहीं थी महाराज जी, क्षेत्रीय शब्द की बात थी। नहीं क्षेत्र, क्षेत्र कैसे, क्षेत्र कैसे रहेगा? ज्ञान होने पर उसको क्षेत्रीय कहोगे क्या? तो क्षेत्र क्षेत्रीय जो है, क्षेत्रीय और धनी, बस इनमें दोनों में क्या अंतर था, बस इतनी बात थी। वो क्षेत्र मस्या अस्ती थी क्षेत्रीय, और धन मस्या अस्ती थी धनी। क्षेत्रीय करके और केवल पुरुष नहीं लिया गया है, क्षेत्र क्षेत्र अंतर ज्ञान चक्षुषा, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान चक्षुष देखो तो ज्ञान चक्षुष थोड़े थे धन और धन्य है। धन और धनी आदमी है, ज्ञान चक्षुष क्या जरूरत है मेरे? धन में चढ़ धनी में चढ़, धनी नाम आत्मा का नहीं है, क्षेत्र के नाम आत्मा का है। ये बड़ी बात है। तो भगवान ने समझाने के लिए दिया था, क्षेत्री का है, देही का, देही सब। तो क्या देह का साथ संबंध है आत्मा का? खूब ध्यान दो, पक्षपात मत करना। स्वामी जी कहते हैं तो स्वामी जी पक्ष लेना है, यह मत करना, बिल्कुल नहीं करना। निष्पक्ष हो गए, कोई बात का निर्णय करना हो तो तथ्य सौरव करना, मिलकर नहीं करना। इस बार साफ आप समझो, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ क्षेत्र और क्षेत्र ज्ञा जो ज्ञान चक्षुषा, वो धन और धनी में ज्ञान चक्षु होते है। धन्य और धनी आदि में मैं क्यों, जिस जात का धनी है, जिस उस जाति का धन है, धन जिस जात है उस जाति धनी है, ज्ञान चक्षु थोड़ी है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञ और एवं ज्ञान चक्षुषा, जानते परम परमात्मा को प्राप्त हो जाए। तो धनमस्या अस्ति भी धनी कस्य धनमस्ति, ऐसी बात हो। धनम धनी और धन एक जाति के हैं, ये यही अंतर है। एक जाति के कैसे हुए? धन और धनी एक जाति के, एक जाति के कैसे हुए? धन अलग चीज है, धन को मानने वाला अलग चीज है। जैसे क्षेत्र को मानने वाला क्षेत्रीय है, और क्षेत्र को और क्षेत्र है जो अपनी जगह ही है। आप लोग भी ध्यान दे, महाराज पूछते हैं इस विषय को साफ करने के लिए, तो आप ध्यान देकर सुने बात हो। ये टीकाकरण ने नहीं लिखा है, कोई लिखा हो तो मेरे पता नहीं है, मेरे को याद नहीं है। देखो, क्षेत्रीय करके अपने जड़ को नहीं पकड़ते हैं, क्षेत्रीय क्षेत्र क्षेत्र गयी और क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम ज्ञानम मतम मम वो मेरे में ज्ञान रहते हैं। तो क्षेत्र और क्षेत्री दोनों का ज्ञान करोगे तो वहां क्षेत्र नहीं रहेगा। जब क्षेत्र क्षेत्र ज्ञानम ज्ञानम मतम मम मेरे मत में ज्ञान है तो क्या जड़ शरीर रहेगा? आप बता दो, उस ज्ञान से मेरी प्राप्ति हो जाए। क्षेत्र क्षेत्र अंतरम ज्ञान संसा भूत प्रकृति मोक्ष परम परम को प्राप्त हो जाए और धन और धनी भेदने मानने से मोक्ष हो जाए। क्यों नहीं होता मोक्ष? बात तो धन से धनी है, ऐसे क्षेत्र से ही क्षेत्रज्ञ है। ठीक समझो, समझे बिना पंड मन छोड़ना मेरा। धन है धनी एक जाति के है, धन कारण से धनी है वो, ये क्षेत्र के है वो क्षेत्र के कारण नहीं है। क्षेत्र शुद्ध नाम है, शुद्ध आत्मा का नाम है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्रिम प्रकाश है। हाँ, क्षेत्रम क्षेत्र क्षेत्र प्रकाश जाति, ऐसे धन धनी को प्रकाश नहीं करता। कैसे प्रकाश वो जड़ दोनों? अरे स्वीकार मत करना, मैंने बिना बिना समझे हाँ मैं हाँ मिला दो सामने बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो हमारी बिना समझे। क्षेत्र क्षेत्र है, क्षेत्र के प्रकाश करता है, क्षेत्र एक है। जैसे प्रकाश जाति एक कौन सूर्य इमं लोकम रवि इमं लोकम, सूर्य प्रकाश करता है तो सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे क्षेत्र प्रकाश नहीं करता है, क्षेत्र क्या प्रकाश करता है। क्षेत्रम क्षेत्री प्रकाश निवारत, तो प्रकाश क्या है कि साक्षी रहता है वो दंत चेतन थोड़े प्रकाश करता है, चेतन है जैसा का तैसा रहा है। ध्यान देना, जैसे धन और धनी है वो एक शरीर का ही नाम धनी है, क्या धनी नाम परमात्मा परमात्मा जीव का है? ममई वांशो जीव लोक है जीव भूत, जीव भूत है, जीव है नहीं। प्रकृति मिति बेपरा परा अपरा प्रकृति, वहां जीव का नाम प्रकृति दिया है, जीव का नाम, पर प्रकृति दे दो कहीं नाम, क्षेत्र दे दो क्षेत्री दे दो, देही दे दो देह दे दो, सब जगह चेतन का लक्ष्य है, जड़ का लक्ष्य नहीं है। और धन धनी ना जड़ का ही लक्ष्य है, धन के बिना धनी है ही नहीं। तो धन हुआ जड़ शरीर का, वो धनी तो आत्मा थोड़े, वो धन का धनी धनी आत्मा है, और क्षेत्र की तो आत्मा है। क्षेत्र क्षेत्र जो ज्ञानम ज्ञानम मतम मम मतम ज्ञानम है, जो क्षेत्र की और क्षेत्र का ज्ञान भगवान के मत में ज्ञान है, तो धन और धनी का दोनों का भारत वाला ज्ञान हो जाएगा। आज धन नष्ट हो जाएगा कैसे उसको धनी कहेंगे है? जिसके पास धन है और कोई ऐसा कुयोग आ गया कि उसका धन नष्ट हो गया तो वो धनी नहीं रहा, नहीं रहा। लेकिन क्षेत्रम क्षेत्र तथा कृष्णम प्रकाश है भारत, ये बात तो आप सुन रहेगी रहेगा। तो क्षेत्र के नाम जो है यत्ज्ञानम मतम मम, तो ऐसे धनी और धनी का नाम भगवान के मत में ज्ञान है क्या? नहीं हो सकता, तो फर्क है ना। हाँ हाँ मेरी हाँ मैं हाँ मिलाने से राजीव हो जाऊ, मैं राजीव जाऊ ठीक है, राजीव फायदे नहीं है, खोज करनी है नहीं तो खोज करनी है। तो क्षेत्रीय यहाँ पर कृष्ण बन रहा है कृष्ण, तो धनी कहने से संपूर्ण घड़ा धनी हो जाएगा, तो कृष्ण क्यों गया? क्षेत्र क्षेत्री तथा प्रकाश आदि कृष्ण वो धन का अभिमानी है, ये क्षेत्र का अभिमानी नहीं है, अभिमानी नहीं। क्षेत्र में शास्त्री क्षेत्र क्या कहोगे? अच्छा इन्हें चुनाव करे हुए तब क्षेत्र बनेगा, इन्हें प्रयोग करने से तो क्षेत्र में अस्थित क्षेत्र, तो क्षेत्र कहते क्षेत्र और प्रकाश है। देखो आप गए नहीं, मैंने जब टीका लिखी थी उसमें ये साफ नहीं हुआ है विषय पैसे लिखे दवा परिशिष्ट उसमें यह विषय आया है पर फिर भी खुलासा नहीं हुआ है। जैसे आपने पूछा वह खुलासा किया इतना खुलासा नहीं हुआ ठीक है। मैं इस बार क्षेत्र में प्रकाश आती तो कृत्रिम क्षेत्र में प्रकाश आती धनी है सब कुटुंब को धनी देगा कृत्रिम क्षेत्र क्षेत्रम क्षेत्रीय तथा कृत्रिम प्रकाश आती कृत्रिम संपूर्ण जितने क्षेत्र सबको प्रकाश करता है सब क्षेत्रों को प्रकाश करने वाला समान चेतन है एक शरीर थोड़ा ही वो क्षेत्रम क्षेत्रीय तथा कृत्रिम प्रकाश करती कृत्रिम क्षेत्र प्रकाश करती संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाश थोड़ा ही कर सकते वो तो क्षेत्र नाम दिया क्षेत्र अब क्या कहे भगवान भी कहे हम क्या कहे जो क्षेत्रीय कह कहे और क्या कहे पर तो क्षेत्रीय प्रकाश यदि कृत्रिम क्षेत्र प्रकाश कृत्रिम क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को ये जाति बच गए ये कृष्ण शब्द जाति बच गए क्षेत्र मात्र को ऐसे धनी आदमी संपूर्ण कह नहीं वो एक हो गया तो धन और धनी तो एक ही जाति के है और क्षेत्र की और क्षेत्री एक जाति के नहीं है शंका करो फिर हाँ जी कोई रह सका तो सो साधक संजीव ने लिखे उस समय में इस तरह मेरी दृष्टि दी गई साधक समझी देख लो पढ़ लेना आप जब परिशिष्ट लिखा तो परिशिष्ट में कुछ खुलासा है पर साफ प्रकाश नहीं है क्षेत्र प्रकाश लिखा है कई वर्षों बाद में तो जिस समय में क्षेत्र लिखी तत्व बेच रही और साधक संजीवनी तो साधक संजीवनी में इतना साफ नहीं है थोड़ा सा प्रकाश हुआ है मगर भैर भी बढ़िया नहीं हुआ है ठीक है वो किसी भी नहीं है धंधा धनी की नहीं है धनी तो सही करना होगा आत्मा का नाम धनी थोड़ी होगा क्षेत्रीय नाम आत्मा का है क्षेत्र से यह ज्ञान हो जाए तो मुक्ति हो जाए या धन है धन का ज्ञान हो जाए मुक्ति हो जाएगी ऐसा ज्ञान भगवान के हमारे मत में ज्ञान है वो तो भगवान में क्षेत्र और क्षेत्रीय ज्ञान है तो कृष्ण क्षेत्र कैसे प्रकाश है क्षेत्रीय कृष्ण क्षेत्र प्रकाश है थी क्षेत्र का विशिष्ट है कृष्ण क्षेत्र क्षेत्र गयोरी क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्रिम प्रकाशयति भारत हाँ क्षेत्रम क्षेत्री तथा प्रकाशयति तो क्षेत्री प्रकाश करता है तो क्या वो क्षेत्र क्षेत्र के साथ संबंध रखता है क्या कृत्रिम क्षेत्रम प्रकाश कृत्रिम क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र प्रकाश करती है जैसे नित्य सर्वगत नित्य सर्वगत तो सर्व कहते होगा सर्वगत हो गया तो सर्वगत कहना समझाने के लिए है ऐसे क्षेत्र कहना समझाने के लिए है मन एक जाति के नहीं है हाँ फिर ठीक है हाँ वहां मत बताना हाँ वहां मैं ना ज्ञान नहीं होता हाँ मैं हमें ना ऐसे ज्ञान नहीं होता अपने संतोष से जाते ठीक है संतोष ठीक है ऐसे आप देखा थोड़े परिशिष्ट में थोड़ा होता है ऐसे कई श्लोकों में है कई श्लोकों में ऐसा है धनी ये आदमी के पास धन नहीं रहेगा तो वो धनी नहीं कहलाएगा, नहीं रहेगा। लेकिन क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम तो अक्षुण्ण बात सदा ही रहेगी। हाँ, क्षेत्र क्षेत्र सदा ही बन जाएगा, क्षेत्र से हरदम रहेगा, धनी हरदम नहीं रहेगा। हाँ, धन नहीं रहेगा तो धनी नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगी, वो तो रहेगा, हाथ में रहेगा। तो इस वास क्षेत्र क्षेत्री है, धनी और धन की तरह नहीं है। ठीक है, शंका हो तो बोलो। अकल में जितनी बात है, जितनी समझ में थी उसके अनुसार। नहीं, बहुत बड़े थे वो, आपने बड़ा किया तो लोगों को सुनने को मिल गई। ऐसे शंका आप रखो, जितनी शंका करोगे जानने के लिए उतना ही आपको फायदा होगा, क्योंकि वो विषय साफ होगा एकदम साफ। अब जैसे क्षेत्र क्षेत्री प्रकाश कृष्ण, तो क्षेत्र चेतन का नाम हुआ। कई श्लोकों में ऐसा, एक दो श्लोकों में नहीं है। जैसे अब येन सर्वमिदं ततम, येन सर्वमिदं ततम है, ये तीन बार आया है। येन सर्वमिदं ततम, तीन दिन ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, तीनों में तो पहला जो आया है, दूसरे अध्याय में अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततः, अविनाशी येन सर्वमिदं ततः। और क्षेत्र कहाँ आया, येन सर्वमिदं ततः, ये आया है जीव का वाचक, वो आया ईश्वर का वाचक। अठारहवें अध्याय नहीं, आठवें में यथा प्रवृत्ति भूता नाम सर्वमिदं ततः। हाँ, पुरुष से परे पड़ता भक्तिया लभ्य है, तो जीव की भक्ति थोड़ी कर। हाँ, अठारहवें में और आठवें में दोनों में तो भगवान के लिए आया। हाँ, और ये दूसरे अध्याय में ये जीव के लिए, जीव के लिए आया। पर तत्व से एक है, तत्व से जीव में एक है, परंतु ये सर्वमिदं ततम ऐसे वो प्रकाश अति प्रकाशित नहीं बचे। क्षेत्र क्षेत्री प्रकाशित ऐसे कई श्लोकों है। वो जो विचार करे जो समझ आवे, साधक संजीवनी में मेरे विचार से ठीक ही लिखा हुआ, लिखा जो सोच विचार लिखे है, सब लोगों के सामने जाएगी, विद्वानों के सामने भी जाएगी। एक एक, एक विद्वान तो नहीं थे, संत थे। संत ने कहा कि आपके साधक संजीवनी को विद्वान नहीं पढ़े गए, मैंने विद्वानों को लिखी नहीं, मैंने साधक संजीवनी लिखी है, मैंने साधुओं लिखी है। नाम साधु सचिवनी कहा है कि विद्वान कोई आदर नहीं रहे हमेशा, मैं विद्वान ने लिखी नहीं, पहले साधु ले, इस बार साधु सचिवनी है, तत्व में है उसमें कर सकते हो कि विद्वान नहीं रहेगा। हमारे लिखना उद्देश्य साधु का है, साधु सचिवनी के लिए तत्व में नहीं लिखे, समझे जी। साधक संजीवनी तो साधन करने वाले हमारे हैं, तो साधक की दृष्टि से भगवान कह रहा है। विद्वानों के लिए गीता दर्पण है, विद्वानों के लिए गीता दर्पण है। हाँ, गीता दर्पण में भी कई बात है, पर है गीता दर्पण में कई बात है। आप लोगों को संतोष भागने संकोच बदलो, संग करो, बिल्कुल अलग है। क्षेत्र तो बिल्कुल जड़ ही है, क्षेत्री जड़ नहीं है। क्षेत्र के साथ संबंध होने से क्षेत्र जड़ के साथ मैं बूढ़ा हो गया, शरीर हुआ, बूढ़ा हुआ शरीर हुआ, तुम बूढ़े कैसे हो गए? आज तो मेरे को बुखार आ गया, मेरे को कैसे बुखार आ गया? बुखार आ गया शरीर को, शरीर अलग हो तुम अलग हो, आज मेरा हाथ दुखता है, तुम्हारा हाथ दुखता है। तो रोगम अस्यास्ति रोगी है, रोगम अस्यास्ति रोगी, रोगम अस्यास्ति रोगी। हाँ, तो रोग किसको होता है? आत्मा को तो होता नहीं, होता नहीं, वो तो होता है शरीर को, शरीर। ऐसे क्षेत्र क्षेत्रम अस्यास्ति क्षेत्री। हाँ, वो आत्मा को होता है। तो रोग तो रोग का ही इलाज करेगा, आत्मा की यहाँ थोड़ा जाएगा। तो रोग और रोगी दोनों एक ही हुए, तो एक हुए, एक क्षेत्र क्षेत्र ही दोनों एक नहीं, एक है, नहीं हुए। ठीक है। आपने ध्यान तो दिया, आप लोग मेरी बात पर ध्यान दो तो मैं समझूंगा भाई ठीक है, समझ गए। आपने स्वतंत्र पूछा ये बात कैसी और कही, तो इससे पूछने से विषय खुलता है, बहुत खुलता है। सब किसी भाई के मैं तुम्हें करो, ये क्षेत्रीय और क्षेत्रज्ञ एक ही है ना, पूछा है ये। हाँ, क्षेत्रज्ञ क्षेत्रीय एक ही, उसको क्षेत्र ही कहते हैं, उसको क्षेत्र ही कहते हैं। तो क्षेत्रज्ञ है ना, ये धनी आदमी को धन का जानने वाला सही कहते हैं, धन को जानता ही नहीं, धन को जान तो फेंक दे। धनापति रुकारण है, कोड़ो दुख रुकारण है, मूल है दुखरा। अगर जान जाए तो धन छोड़ देगा, नहीं तो प्यारा लगता है। तो आप क्या है कि वो धनी भी धन के साथ में मिल गया, वास्तव ना मैं जड़ का क्षेत्री है, क्षेत्रज्ञ है, जड़ का नाम नहीं है, क्षेत्र का नाम है। ये अनुसरो मिदुम दत्तम अविनाशी तत्विद्धि येन सर्वम् इदम् तत्त्वम्, तम अभ्यर्थ्य जीव की पूजा करेगा, येन सर्वम् इदम् तत्त्वम्। तो तत्व से एक है, तत्व से परमात्मा जीवन बोल रहे हैं, ये जड़ चेतन है। आप बहुत बढ़िया बात पूछे, ऐसे आप लोग ही पूछो, पूछने से विषय बहुत साफ होता है। अब अग्नि हम यार चुप हो जाए, हाँ साहब महाराज बाबा बाकी प्रमाण आपने कह दिया, हाँ माँ मिला दे, हाँ मैं नहीं मिला रही। नारायण नारायण नारायण, समय हो गया, बहुत बढ़िया हुआ समय है, सबके समझ भाई है। अब बोले कौन नहीं, मुझे नहीं समझा जगह, बोले कौन नहीं, मारे पास समझ नहीं आई, बोले तो बात क्या है।